Beta. Jack London. Seslendiren Akın Altan. Betat, Fransızca bestart kelimesinden gelen bu sözcük, gayrimeşru anlamındadır. Betat bir şeytandı. Kuzey toprakları onu böyle tanırdı. Birçokları ona, cehennem dölü de derlerdi. Ama sahibi Karalük'le ona bu utanç verici ismi takmıştı. Betat. Gerçeği söylemek gerekirse, Karalüker de bir şeytandı. İkisi birbirini bulmuştu. Eskiler şöyle der, İki şeytan bir araya gelirse bu bela demektir. Hem de çok büyük bela. Böyle bir durumun gerçekleşmesi çok da uzak bir olası değildi aslında. Hele de bir araya gelen iki şeytan, Betat ve Karalüklerse. İlk karşılaştıklarında Betat zayıf, aç, sefil bir yavruydu. Bakışları keskin ve kederliydi. Hırıltılar, ısırıklar ve şeytani bakışlarla tanışmışlardı. Lükler bir kurdu andıran üst dudağını kaldırdığında beyaz köpek dişleri görünürdü. O zaman da böyle yapmıştı. Betard'ı doğru uzanıp onu diğer yavrular arasından çekip alırken gözleri şeytanca pırıltılar saçıyordu. Kesinlikle birbirleri için yaratılmışlardı. Ona elini alır almaz Betard o minik dişlerini Lükler'in eline geçirmişti. Lükler de buna karşılık baş ve işaret parmaklarıyla soğukkanlılıkla boğazına bastırıp onu bir an nefessiz bırakmıştı. Yerde zar zor nefes almaya çalışarak yatan yavruya bakarak elindeki ısırıktan akan kanı emerken yavaşça ''Sekridam'' dedi. Sekridam, Fransızca kahrolası yaratık. Lükler, 60 mildeki tek dükkanın sahibi John Hamlin'e dönüp ''Şu yavruyu beğendim'' dedi. ''Fiyatı nedir Monsieur? Hemen almak istiyorum onu. Hemen şimdi.'' O minik yavrudan ölesiye nefret etmişti. Bu yüzden alır almaz ona bu ismi verdi. Sonrasında 5 yıl boyunca beraber kuzey topraklarında dolaşıp durdular. St. Michael's'tan Yukon Deltası'na, Peli'den Peace Nehri'ne, Athabasca'ya ve oradan Büyük Esir'e. Gittikleri yerlerde asla değişmeyen, yumuşamayan kötücüllükleriyle nam salmışlardı. Daha önce hiç böyle bir üne sahip, böyle bir ikili görülmemişti. Betard, babasını hiç görmemişti. Tabii adını da bilmiyordu ama John Hamlin'in babasının büyük gri poslu bir kurt olduğunu anlatmıştı. Hatırında kaldığı kadarıyla annesi de sürekli hırlayan, dalaşan, geniş göğüslü, kötü bakışlı, kedi gibi pençeleri olan, hilekarlıkta ve şeytanlıkta üstüne olmayan bir kızak köpeğiydi. Ne sadakat ne güven bilirdi. Hainliği ve vahşiliği ahlaksızlığının göstergeleriydi. Şeytanlığı ve gücü atalarından mirastı Betard'da. Kuşaktan kuşağa, etten kemiğe geçmişti hepsi ona. Sonra Karalükler girmişti hayatına. Titrek yavru bedenini ele geçirdiği ilk günden itibaren onu uğursuz, kötü niyetli, zalim, öfkesi bedeninden taşan, hilekarlıkta usta, koca kıllı bir canavara dönüştürene kadar mengeneye sokmuş, hırpalamış, kışkırtmış, yapmadığı işkence kalmamıştı. Düzgün bir sahibi olsaydı, Betard da sıradan güçlü bir kızak köpeği olabilirdi ama böyle bir şansı hiç olmadı. Doğuştan gelen kötücüllüğü, Lükler tarafından ortaya çıkarılıp perçinlenmişti. Betard ve Lükler'in hikayesi aslında bir savaş hikayesidir. Merhametsizlik ve zalimlikle geçen 5 yılın hikayesi. İlk karşılaştıkları gün, bu 5 yılın özetidir aslında. En baştan başlamak gerekirse söze, her şey aslında Lükler'in suçudur. Çünkü Lükler'in nefreti aklına ve mantığına dayalıdır. Buna karşın o uzun bacaklı, kaba yavru, içgüdüleriyle mantığa dayalı herhangi bir yöntem kullanmadan bilinçsizce nefret etmiştir. İlk günlerde ona çok zalim davranmamıştı Lükler. Asıl işkenceler sonradan başlamıştı. Sıradan dayaklar ve basit acımasızlıklardı hepsi. Yine böyle bir anda Betard'ın bir kulağı yaralanmıştı. Yırtık kaslar bir daha asla iyileşmemiş, kulağı gözünün önüne düşmüştü. Ona işkencecisini asla unutmaması için hatıra olarak kalmıştı bu eğik kulak. Asla unutmamıştı da. Geçen yıllar sonu hep hüsranla biten isyanlarla doluydu. Her seferinde daha kötü muamele görüyor ama savaşmayı bırakmıyordu. Savaşmak onun doğasında vardı. Yenilmez, fethedilemezdi. Yediği sopaların ve kırbaçların acısıyla kesik kesik hırlasa da her seferinde ruhunun o kinci, tehditkar tarafını daha çok dayak yemek pahasına da olsa meydan okurcasına havlayarak ortaya çıkarıyordu. İnatçılığı ve azmi annesine benziyordu. Hiçbir şey onu alt edemezdi. Talihsiz bir şekilde doğmuş, açlık çekerek büyümüş, yaşamak için verdiği korkunç mücadele sayesinde olağanüstü bir zeka geliştirmişti. Çevikliğini ve kurnazlığını annesinden, vahşiliğini ve cesaretini babasından almıştı. Asla feryat edip ağlamaması büyük olasılıkla babasından mirastı. Bacakları uzayıp yavruluktan çıktıktan sonra, çabuk saldıran ama çabuk uyarmayan, amansız ve sessiz bir köpeğe dönüşmüştü. Küfürlere hırlayarak, dayağı uluyarak cevap verir, sözlerle anlatamadığı öfkesini dişlerini göstererek anlatırdı. Ama hiç acı çektiği için havlarken duyulmadı. Betard'ın zapt edilemez oluşu, Lükler'in gazabını körüklüyor, onu daha şeytanca zalimlikler yapmak için kışkırtıyordu. Lükler, Betard'a yarım diğerlerine bütün balık mı verdi? Hemen gidip onların balığını ellerinden alıyordu. Depolara giriyor, etrafa bin bir türlü zarar veriyordu. Hem köpekler hem sahipleri ondan korkar olmuştu. Lükler Betard'ı dövüp Babeti'yi okşadı mı? Ki Babeti onun yaptığı işin ancak yarısını yapıyordu. Neden onu okşuyordu? Betard Babeti'yi kara yatırıp arka ayağını güçlü pençeleriyle kırmıştı ki Lükler onu vurmak zorunda kalsın. Köpeklerle yaptığı kanlı dövüşlerde kendi takımından olan köpeklere liderlik ediyordu. Kızak düzenini almaları, yemek dağılımı konularında kurallar koyuyor, herkesin bu kurallara uymasını sağlıyordu. 5 yıl boyunca bir kez hariç ne güzel bir söz duymuş ne başı okşanmıştı. Bunların ne demek olduğunu bile bilmiyordu. Yabani bir hayvan gibi konuşuyor, ısırdığını anında koparıyordu. Onu ilk ve son kez okşayıp güzel sözler söyleyen kişi Sunrise'dan yeni gelmiş bir misyonerdi. Adam 6 ay boyunca yataktan kalkamamış, Amerika'daki evine mektup yazamamıştı. Cerrah McQuestion buzun üstünde 300 kilometre seyahat edip adamı kan zehirlenmesinden ölmek üzereyken kurtarmıştı. Köpekler ve sahipleri Betard kamplarına sokulduğunda ona kuşkuyla bakıyorlardı. İnsanlar onunla karşılaştıklarında tekme atar gibi yapıyor, köpekler yelelerini kabartıp pençelerini göstererek onu uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. Bir keresinde bir adam Betard'a gerçekten tekme atmış, Betard kurtlara özgü çevik bir hareketle dişlerini adamın baldırına çelik bir kapan gibi geçirmiş ve kemiğe varıncaya kadar ısırıp parçalamıştı. Bunun üzerine adam Betard'ın canını almayı kafasına koymuş ama araya uğursuz bakışları ve kınından çekilmiş bıçağıyla kara Lükler girmişti. Betard'ı öldürmek ha? O kahrolası baş belasını öldürme zevkini kendine saklıyordu. Bir gün mutlaka olacaktı. Ama belki de... Kim bilir? Her iki şekilde de sorun çözülmüş olacaktı. Birbirleri için sorun haline gelmişlerdi. Aldıkları her nefes karşılıklı bir tehdit, bir kavga sebebiydi. Birbirlerine duydukları nefret, onları hiçbir sevginin iki kişiyi bağlayamayacağı kadar sıkı bağlamıştı. Lükler, Betard'ın ruhunun ayaklarının dibinde solup gideceği, korkudan ağlayıp inleyeceği günü bekliyordu sabırsızlıkla. Ya Betard? Lükler, Betard'ın aklında ne olduğunu biliyordu. Bunu gözlerinden defalarca okumuştu. Hatta o kadar açık bir şekilde okumuştu ki, Betard peşinden geldiği zamanlarda sık sık arkasına dönüp bakmayı ihmal etmez olmuştu. Lükler, köpeğine karşılık teklif edilen müthiş paraları kabul etmeyince herkes hayret etmişti. Bir keresinde Betard, Lükler'den yediği tekmeyle soluk soluğa kalmış halde yerde yatarken, John Hamlin, ''Nasıl olsa bir gün onu öldüreceksin. O zaman leşi 5 para etmeyecek.'' demişti. O anda kimse kaburgalarının kırılıp kırılmadığını anlayamamıştı. Çünkü kimse ona bakmaya bile cesaret edemiyordu. ''Bu benim işim, monsieur, benim.'' dedi Lükler. Herkes Betard'ın kaçıp gitmemesine de hayret ediyordu. Kimse nedenini anlayamıyordu, Lükler hariç. Lükler daha çok evinden uzak yerlerde dolaşıyor, oralarda yaşıyordu. İnsanların dilinden başka rüzgarın ve fırtınanın sesini, gecenin iç çekişlerini, şafağın fısıltılarını ve gün ışığının gürültülü merhabasını da öğrenmişti. Belli belirsiz de olsa yeşilliklerin boy atışını, dalların filizlenişini, tomurcukların patlayışını duyabiliyordu. Hareket eden canlıların gizli konuşmalarını anlayabiliyordu. Kapana kısılmış bir tavşan, kutsal kanatlarıyla gökyüzünü yırtan aksi kuzgun, ay ışığında oradan oraya uçan eşek arısı, alacakaranlıkta gri bir gölge gibi sessizce ilerleyen bir kurt. Ve Lüklere göre Betard açık ve net söylüyordu demek istediğini. Lükler onun neden kaçıp gitmediğini çok iyi anlayabiliyordu. Ve artık Betard peşinde yürürken daha sık dönüp bakıyordu arkasına. Öfkelendiği zaman Betard'ın yanına yaklaşılmazdı. Birkaç kez Lükler'in boğazına yapışacak olmuş ama her daim hazır duran kırbacı yemiş, yatıp kalmıştı karların üzerinde. Betard da doğru zamanın gelmesini beklemişti. İyice büyüyüp, gücünün ve gençliğinin zirvesine ulaşınca doğru zamanın geldiğine karar vermişti. Geniş göğsü, normal bir köpeğinkinden çok daha güçlü kasları ve kafasından omuzlarına doğru kalın tüylerle kaplı bir boynu vardı. Bütün bu özellikleriyle safkan bir kurda benziyordu. Betard artık doğru zamanın geldiğini düşündüğü gün, Lükler postlara sarılmış uyuyordu. Başı aşağıda, tek sağlam kulağı geride, bir kedi sessizliğiyle sinsice sürünerek yaklaşmıştı. Çok usulca nefes alıyordu, çok yavaşça. İyice yakınına gelene kadar kafasını kaldırmadı. Bir an durdu. Lükler'in bir boğaya benzeyen çıplak, çıkıntılı ve güneşten yanmış boynuna baktı. Gördüğü manzara karşısında dişlerinin arasından sızıp giden salyasına engel olamamıştı. O anda aklına kötürüm kulağı geldi. Yediği sayısız sopa ve gördüğü berbat muamele. Tek bir ses çıkarmadan uyuyan adamın üstüne atladı. Lükler boğazında hissettiği bu ani ısırıkla uyandı. Neler olup bittiğini hemen anlamıştı. İki eliyle Betard'ın gırtlağına sarıldı. Ağırlığını üzerine vermek için sarındığı postların içinden yuvarlanarak çıktı. Ama Betard'ın ataları binlerce yıldır sayısız geyiğe saldırmış ve yere yıkmıştı. Betard'ın sahip olduğu zeka ona atalarından mirastı. Lükler üstüne çıktığında ön ayaklarını yukarıya doğru kaldırıp Lükler'in göğsünü parçalayacak biçimde pençelemeye başladı. Adam bir an için geri çekildiğinde onu itmeye, havlayarak boğazını pençelemeye çalıştı. Diğer köpekler hırıltılı sesler çıkararak etraflarında daire oluşturmuşlardı. Nefesi gittikçe daralıp bilinci kaybolurken biliyordu ki köpekler onu dişlemek için sabırsızlanıyorlardı. Ama umurunda bile değildi. Önemli olan şu an üstünde olan adamdı. Derisini parçalamaya çalışıyor, pençeliyor, tırmalıyor, sarsılıyor, havlıyor, gücünün son damlasına kadar mücadele ediyordu. Ama Lükler iki eliyle boğazına yapışmıştı. Nefes alıp verişi durmuştu. Gözleri sanki bir camla kaplıydı. Çenesi yavaşça düştü, siyah şiş dili dışarıya sarktı. ''Geber seni şeytan!'' diye bağırdı Lükler, iyice sersemleyen köpekten kendini kurtarırken. Ağzı ve boynu pençe darbeleri yüzünden kana bulanmıştı. Betard'ın başına üşüşen köpekleri küfrederek uzaklaştırdı. Köpekler geri çekilip etraflarında oluşturdukları dar çemberi biraz genişlettiler. Ağızlarından salyalar akarak derilerinin üzerindeki her bir kıl, dik, her an saldırmaya hazır halde arka ayaklarının üzerine oturmuş bekliyorlardı. Ama Betard çabuk kendine gelmiş, Lükler'in sesini duyunca ayağa kalkmış, güçsüzce ileri geri sallanıyordu. ''Ah, koca şeytan, senin de icabına baktım işte, senin de icabına baktım.'' Aldığı nefes ciğerlerini sanki şarap içmişcesine yakan Betard adamın suratına doğru atladı. İnip kalkan pençeleri hedefini tam bulamıyor, birbirine çarpıyordu. Karın üzerine oraya buraya yuvarlanıyorlardı. Lükler çıldırmış gibi yumrukluyordu Betard'ı. Sonra birbirlerinden ayrılıp karşı karşıya geldiler. İleri geri hamleler yapıyor, gözlerinin içine bakarak dönüyorlardı. Lükler bıçağını çıkarabilirdi ya da ayağının dibindeki silahını alabilirdi. Ama karşısındaki canavar tetikteydi ve son derece öfkeliydi. Betard üzerine doğru sıçradı ama Lükler onu bir yumruk darbesiyle yere indirip dişlerini köpeğin omzuna geçirdi. Böylesi ilkel bir dekor, böylesi ilkel bir olay, ancak dünyanın ilk çağlarında görülebilecek bir şeydi. Karanlık bir ormanda bir açıklık, etrafta halka olmuş, dişlerini gösteren kurt köpekleri ve ortalarında birbirlerini ısıran, öfkeyle saldıran, nefes nefese kalmış, inleyen, küfreden, vahşi bir tutkuyla asılan, parçalayan, yırtan, öldürme hırsıyla dolu ilkel bir acımasızlıkla birbirlerine kenetlenmiş, dövüşen iki canavar vardı. Lükler, Betard'ı kulağının arkasından yakalayıp bir yumrukla sersemletmişti. Üstüne basıp onu yerin altına sokmak istercesine üstünde zıplamaya başladı. Betard'ın iki ön bacağı da kırılmıştı. Boğazı ve gırtlağı parçalanmış olmasına rağmen diye çığlık attı. Konuşamıyor, yumruğunu sallıyordu. Ama Betard inatçıydı. Asla boyun eğmezdi. Dudağı zayıfça sarkmış, hırlamaya çalışıyor, yerde öylece, çaresizce yatıyordu. Lükler'in attığı tekmeyle yorgun çenesi ayak bileklerine doğru fırlamış ama sarkan çene derisini yırtamamıştı. Daha sonra Lükler'e kırbacını alıp onu parçalara ayırmak için yanına gelmişti. Her vuruşta ''Bu sefer işim bitti, bu sefer işim bitti'' diye bağırıyordu. En sonunda yorgunluktan ve kan kaybından sendeleyerek kurbanının yanına düştü. Köpekler intikam almak için Betard'a yaklaştıklarında son bir gayretle sürünüp kendisini Betard'a kalkan yaptı. Bu olay gün doğumundan hemen önce oldu. Birkaç saat sonra misyonerlik binasının kapısı Lükler'e açıldığında Betard'ın köpeklerin arasında olmadığı hemen fark edilmişti. Lükler kızaktaki örtünün altından Betard'ı kucaklayıp sendeleyerek eşiğe yaklaştığında misyonerin şaşkınlığı daha da arttı. Anında yayılan fısıltılar kulağına gelen cerrah McQuestion da hemen misyonerlik binasına koştu. Bir köpeğe, bir Lükler'e bakıp tabii ki Lükler'i tedavi etmek üzere işe koyulduklarında Lükler itiraz etti. ''Mersi, gerek yok.'' dedi. ''Önce köpeği iyileştirin. Ölüyor mu? Hayır, hayır. Böyle olmamalı. Çünkü onu ben öldürmeliyim. Bu yüzden ölmemeli.'' Onca şeyden sonra Lükler'in iyileşmesi karşısında cerrah hayrete düşmüş, misyonerse bunu bir mucize olarak tanımlamıştı. Ama o kadar güçsüzdü ki baharda hummaya tutulmuş tekrar yatağa düşmüştü. Betard'ın durumu daha kötüydü ama içindeki yaşama isteğini kaybetmemişti. Yerde hareketsiz yattığı haftalar boyunca kırık kemikleri kaynamış, iç organları toparlanmıştı. Nihayet Lükler, solgun ve güçsüz de olsa iyileşip kulübenin kapısında göründüğünde artık Betard da hemcinsleri arasındaki üstünlüğünü tekrar ilan etmiş, sadece kendi kızaklarının köpeklerini değil, misyonerliğin köpeklerini de emri altına almıştı. Lükler misyonerin kolunda sendeleyerek dışarı çıkıp, üç ayaklı bir iskemleye yavaşça ve dikkatlice çöktüğünde, Betard hiç tepki vermedi, kılı bile kıpırdamadı. ''Güzel, güneş çok güzel,'' dedi Lükler. Zayıf kollarını uzatıp ellerini güneşin sıcaklığında yıkadı. Sonra bakışları köpeklere doğru döndü ve o tanıdık kara bakışlarla karşılaştı. Misyonerin koluna hafifçe dokunup, ''Peder, şu koca şeytan Betard değil mi? Bana tüfeklerden birini getir de rahat rahat çekeyim güneşi içime.'' dedi. O günden sonra zamanının çoğunu kapının önünde güneşte oturarak geçirdi ama asla uykuya dalmadı ve tüfeği her zaman bacaklarının üzerindeydi. Betard her gün ilk iş tüfeğin yerinde olup olmadığını kontrol etmeyi alışkanlık haline getirmişti. Yerinde olduğunu görünce dudağını belli belirsiz oynatıyordu. Lükler bunun ne anlama geldiğini çok iyi anlıyor, kendisi de aynı dudak hareketiyle dişlerini gösterip karşılık veriyordu. Bir gün misyoner köpeğin hareketini gördü. ''Tanrı bizi korusun, bu canavar kesinlikle olan biteni anlıyor, bilinçli hareket ediyor.'' dedi. Lükler de hafifçe güldü ve ''Ben ne söylersem o dinler peder.'' dedi. Betard söylenenleri onaylarcasına sağlam kulağını oynattı. Lükler, ''Seni öldüreceğim.'' dediğinde Betard hırıltılı bir ses çıkardı. Boynundaki kıllar diken diken havaya kalkmış, vücudunun her bir kası gerilmiş ve her an gelebilecek bir saldırıya hazır hale gelmişti. ''Bak işte, böyle alıyorum tüfeği elime, sonra...'' Söylediklerini bir yandan da yapıyordu ve silahı Betard'a doğrulttu. Betard tek bir sıçrayışla kulübenin köşesine ulaşıp gözden kayboldu. Misyoner durup durup ''Tanrı bizi korusun'' diyordu. Lükler kendisiyle gurur duyarak sırıttı. ''Peki ama neden kaçmıyor?'' Fransızlara özgü bir omuz hareketiyle karşılık verdi Lükler. ''Peki sen niye öldürmüyorsun onu?'' Karşılık yine aynı omuz hareketiydi. ''Peder,'' dedi bir an suskunluktan sonra. ''Henüz zamanı gelmedi. O koca bir şeytan. Bazen onu böyle cezalandırıyorum. Ama bunlar ağır cezalar değil canım. Çok canını yakmıyorum.'' Bir günlükler köpeklerini topladı ve 40 mile doğru yola çıktı. Polkapine'a vardığında PC şirketinden aldığı yüzde ile yılın geri kalanını daha iyi geçirebileceği yerleri keşfe başladı. Koyokuk'tan Arctic City'ye, oradan da Yukon boyunca geriye ilerledi. Aylar boyunca süren yolculuk bitip döndüklerinde Betard dersini iyi anlamıştı. Yeni yeni işkence yöntemleri olduğunu öğrenmişti. Açlık işkencesi, susuzluk işkencesi, ateş işkencesi ve hepsinden kötüsü müzik işkencesi. Kendi türünden olan diğer köpekler gibi o da müzikten hoşlanmıyordu. Müzik dinlemek ona şiddetli bir ıstırap veriyor, bütün sinir tellerini tek tek geriyor, vücudunun her noktası parçalara ayrılıyordu. Müzik sesi duyulduğunda soğuk gecelerde yıldızlara doğru uluyan kurtlar gibi ulumaktan kendini alamıyordu. Kavgada Lükler'in tek üstünlüğü buydu. Betard için bu durum bir utanç kaynağıydı. Lükler ise müziği büyük bir tutkuyla seviyordu. Aynı içkiyi sevdiği gibi. Ruhu ne zaman kendini ortaya çıkarmak istese ya şarkı söylüyor, ya içki içiyor, ya da ikisini birden yapıyordu. İçtiği zaman aklı söylenmemiş şarkılarla doluyor, içindeki şeytan uyanıp şaha kalkıyor ve ruhunun seçtiği bu kendini ifade şekli Betard'a işkence ediyordu. ''Şimdi biraz müzik yapacağız.'' derdi. ''Ne dersin Betard?'' Elindeki özenle saklayıp sabırla tamir ettiği eski dökük bir mızıkaydı sadece. Ama elindeki parayla satın alabileceğinin en iyisi de buydu. Bu gümüş düdükleri üfleyerek daha önce hiç kimsenin duymadığı tuhaf, anlaşılmaz melodiler saçıyordu havaya. Lükler mızıkayı çalmaya başlayınca Betard suskun, dişleri birbirine kenetli halde kulübenin en uzak köşesine doğru yavaş yavaş geri çekilirdi. Lükler kolunun altında büyükçe bir sopa hem çalar hem de kaçacak yer kalmayana kadar hayvanı adım adım takip ederdi. Betard önce olabildiğince kuytu bir yere yatar ama müzik sesi yaklaştıkça arkası kütüklere çarpa çarpa ön ayaklarını sanki müziği parçalamak istercesine havaya kaldırırdı. Dişleri birbirine kenetli halde kalır ama vücudundaki kasılmalara, çekilmelere engel olamaz, kıvranarak, titreyerek bu işkenceye katlanmak zorunda kalırdı. Kontrolünü kaybettiğinden çenesi aniden kasılır, boğazının derinliklerinden gelen titremeler ağzından insan kulağının duyamayacağı yükseklikte bir sesle çıkardı. Ve sonra burun delikleri gerilir, gözleri büyür, elinde olmayan bu öfkeyle vücudundaki tüm tüyler dikilir, kurtlara özgü bir tavırla uzun uzun ulurdu. Başı hafifçe yukarıda başlayan uluma insanın içini acıtan bir sese dönüşür, hüzünlü bir tonla havada kaybolup giderdi ve sonra aynı şeyler, aynı uluma, aynı iç acıtan sesler, bitip tükenmek bilmeyen acı ve keder, havada yavaş yavaş kaybolup giden inlemeler tekrar ederdi. Cehennemden daha beterdi. Lükler zalimlere özgü bir algıyla Betard'ın vücudundaki her kasılmayı, her kalp atışını hisseder, son dayanma noktasını parçalayıp pes ettirmek için feryatlar, titremeler, inlemelerin karıştığı melodilerine devam ederdi. Korkutucu bir manzaraydı bu. 24 saat sonra Betard huzursuz ve sinirleri bozulmuş halde en ufak sesten bile ürküp kendi gölgesinden korkar hale gelirdi ama diğer köpeklere karşı üstünlüğünden ödün vermezdi. Patlama noktasına geldiğine ya da dayanamadığına dair hiçbir şey belli etmezdi. Aksine içindeki öfke daha da artar, suskunlaşır, anlaşılmaz bir sabırla doğru zamanın gelmesini beklerdi. Onun bu hali Lükler'in kafasını karıştırır, ağır bir yük gibi üstüne çökerdi. Ateşin yanında kıpırdamadan saatlerce yatıp nefret dolu gözlerle Lükler'i seyrederdi. Lükler çoğu zaman doğanın gücüne karşı geldiğini hissediyordu. O yenilmez güç ki bir şahini tüyden yapılmış bir yıldırım gibi indiriyor, devasa geyik sürülerini uzak diyarlara götürüyor, yavru somonları coşkun Yukon nehri boyunca kilometrelerce savuruyordu. Böyle zamanlarda kendi yenilmez ruhunu açığa çıkarmak için güçlü bir istek duyardı. Sert içkiler, ilkel bir müzik ve Betard'la bitip tükenmek bilmeyen alemler yapıyor, böylece doğaya karşı olmuş, olan ve olacak her şeye karşı o cılız gücünün gösterisini yapıyordu. ''Orada bir şey var.'' dedi. Beyninde çalınan notalar arasında Betard'ın uzun, kederli ulumasını fark edince. ''Ha ha! Çok komik! Çok komik!'' Kilise şarkıları çalıyorum. Kadınların dualarını çalıyorum. Erkeklerin küfürlerini, kuşların cıvıltılarını. Düt düt. Betar. Hep aynı şeyler. Etrafında sayılan biri olan Peder Goyder, cehennem azabıyla ilgili örnekler verip onu paylaşmıştı ama bu konuşma bir daha tekrarlanmamıştı. Haklı olabilirsin Peder. Sanırım ben doğruca cehenneme gideceğim. Tam ateşin ortasına. He, sevgili Peder? Her iyi şeyin sonu olduğu gibi her kötü şeyin de sonu vardır tabii. Ve bu kara lükler için de geçerliydi. Bir yaz günü küçük bir kayıkla sığ sularda Sunrise'a gitmek için McDougall'dan yola çıktı. McDougall'dan ayrılırken yanında Timothy Brown vardı ama Sunrise'a vardığında tek başınaydı. Dahası herkes yola çıkmadan önce 10 tonluk bir nehir gemisi olan Lizzie yüzünden kavga ettiklerini biliyordu. Gemiye omzunda bir mermi deliği, dilinde bir pusu ve cinayet hikayesiyle binmişti. Sunrise'da bir grev sürüp gitmekteydi ve her şey büyük ölçüde değişmişti. Altın aramak için şehre gelen yüzlerce insan, viski ve tam donanımlı birkaç düzine kumarbazla birlikte bölgenin misyoneri de artık kızılderili işçi çalıştırma sayfasının kapandığını anlamıştı. Kızılderili kadınlar fasulye pişirip kadınsız madenciler için ocak yakmaya, erkek kızılderililer de kalın hayvan postlarını viskiyle, kırık dökük saatlerle değiş tokuş etmeye başlayınca, misyoner defalarca ''Tanrı beni affetsin'' diyerek ayaklarının altındaki kaba keresteden yapılmış dikdörtgen kutuya tekniği atıp son yolculuğuna çıkmıştı. Bunun üzerine kumarcılar, rulet ve faro masalarını misyonerlik binasına taşımışlar, binada şafaktan gece yarısına ve tekrar şafağa kadar markaların şıkırtısı ve bardak tokuşturma sesleri duyulur olmuştu. Kuzey'in bu macera perest adamlarının yanında Timothy Brown melek kalırdı. Tek kötü huyu ani parlaması ve hızlı yumruğuydu. Ama yumuşak ve bağışlayıcı kalbi hemen gönül almasını da bilirdi. Buna karşın Kara Lükler gönlü alınacak ya da affedecek biri değildi. O adı üstünde karaydı. Diğeri ne kadar seviliyorsa Lükler'den de o kadar nefret edilirdi. Bu yüzden Sunrise halkı omzundaki mermi deliğine biraz antiseptik sürüp onu Yargıç Lynch'in karşısına çıkardı. Aslında olay basitti. Timothy Brown'la McDougall'da kavga etmiş, yani yola Timothy Brown'la çıkmış, Timothy Brown'sız Sunrise'a varmıştı. Şeytani karakteri göz önüne alındığında herkesin ortak fikri onun Timothy Brown'u öldürdüğüydü. Öte yandan Lükler kendisi hakkında söylenenleri ve yolculuğun hikayesini doğruladı ama çıkardıkları sonuca itiraz etti ve anlatmaya başladı. Sunrise'a 20 mil kala Timothy ile beraber kayalık sahil boyunca kürek çekerken kıyıdan kendilerine doğru iki el ateş edilmişti. Timothy Brown kanlar içinde suya düşmüş ve dibe batmıştı. Hikayenin ve Timothy Brown'un sonu böyleydi. Lükler de omzundan vurulmuş, kendini hemen kayığın içine atmıştı. Uzandığı yerden sessizce kıyıyı gözetlemişti. Bir süre sonra iki kızılderili kafalarını çıkarmış, aralarında taşıdıkları kanoyla sahile inmişlerdi. Onlar kanoya biner binmez Lükler rastgele ateş etmeye başlamış, birisi aynı Timothy Brown gibi kanlar içinde suya düşmüş, diğeri ise kanonun içine atlamıştı. O andan sonra kano ve kayığın akıntıyla beraber sürüklenen savaşı başlamıştı. Akıntının küçük bir adacıkla bölündüğü yere geldiklerinde biri adanın bir tarafına, diğeri öbür tarafına geçmişti. Bu, Lükler'in kanoyun son görüşü olmuştu. Sonra da Sunrise'a varmıştı. Ama Kızılderili'yi vurduğuna emindi. Hepsi bu kadardı hikayenin. Ama hikayesi yeterince ikna edici bulunmamıştı. Ona, Lizzie, nehri araştırana kadar 10 saat süre verdiler. 10 saat sonra Lizzie düdüğünü öttürerek Sunrise'a geri döndü. Ama araştırmaya değer hiçbir şey bulamamıştı. Lükler'in söylediklerini destekleyecek tek bir kanıt bile yoktu. Sunrise'da 50 bin dolar değerinde hissesi olduğu için vasiyetini hazırlamasını söylediler. Lükler omuzlarını silkti. ''Bir şey daha var.'' dedi. ''Küçük bir şey istiyorum sizden. Siz nasıl söylüyorsunuz onu?'' ''Bir kıyak.'' ''Evet, küçük bir kıyak. Hepsi bu. 50 bin dolarımı kiliseye bağışlıyorum. Kızak köpeğim Betard'ı da şeytana bağışlıyorum. Kıyağa gelince, önce onu asın, sonra beni. İyi bir anlaşma, öyle değil mi?'' İstediği iyilik kabul edilmişti. Cehennem dölü sonuna kadar sahibiyle beraber gitmeliydi. Böylelikle büyük bir ladin ağacının tek başına dikildiği nehir kenarında mahkemeyi topladılar. Slugwater Charlie bir halatın ucuna adam asmak için kullanılan düğümü atıp halkayı Luke'lerin boynuna geçirdi ve düğümü sıktı. Elleri arkada sıkıca bağlanmış halde bir bisküvi kutusunun üzerinde duruyordu. İpin diğer ucu da yukarıdaki ağaç dallarından geçirildi, iyice gerildi ve bağlandı. Altındaki kutuya tekme atıldığı anda havada dans etmeye başlayacaktı Luke'ler. ''Şimdi sıra köpekte,'' dedi Webster Shaw. ''Onu bağlaman gerekecek Slugwater.'' Luke'ler sırıttı. Slugwater ağzına bir tutam tütün almış, bir yandan elindeki ipi yavaş hareketlerle döndürüp aynı ilmekten betard içinde yapıyordu. Birkaç kez, o gün özellikle daha saldırganca davranan sivrisinekleri kovalamak için durdu. Herkes sivrisinekleri kovalamaya çalışıyordu. Kafasının üzerinde küçük bir sivrisinek bulutu oluşan Luke'ler hariç. Yerde uzanmış yatan Betard bile ön patileriyle gözünün ve ağzının etrafına konan sivrisinekleri dağıtıyordu. Slugwater, Betard'ın kafasını kaldırmasını beklerken arkadan belli belirsiz bir ses duyuldu. Sunrise tarafındaki düzlükten koşarak ve kollarını sallayarak gelen bir adam göründü sonra. Ambar memuruydu gelen. ''Çocuklar durun!'' dedi soluk soluğa yanlarına gelince. ''Little Sandy ve Bernadette geldiler!'' diye başladı nefesini toplayınca. Nehrin aşağısına doğru gitmişlerdi. Kestirme tarafından geri döndüler. Yanlarında bir kızılderili de var. Kanosuyla beraber bir kanalda sıkışmış halde bulmuşlar. Kurşun delikleri varmış vücudunda. Dediği diğer kızılderili de Clockwood'muş. Hani şu karısını ölesiye dövüp toz olan adam. Ne dedim ben size, ha? Diye bağırdı Luke'ler sevinçle. Kesinlikle benim dediğim kızılderili olmalı bu. Eminim bundan. Doğruyu söylüyorum. ''Bu kahrolası yerlilere bir ders vermenin zamanı geldi artık.'' dedi Webster Shaw. ''Gittikçe palazlanıp küstahlaşıyorlar. Sandıkları kadar iyi olmadıklarını göstermemiz gerek. Bütün erkek kızılderelileri toplayıp ibret olması için asıyoruz onu. Program bu. Hadi gelin. Gidip bir bakalım ne diyecek.'' ''Monsieur!'' diye bağırdı arkasından Luke'ler. ''Ben de çok görmek isterdim bu manzarayı doğrusu.'' ''Seni geri döndüğümüz zaman çözeriz.'' dedi Webster Shaw giderken. ''Bu sırada sen de günahlarının muhakemesini yap ve Tanrı'dan af dile. İyi gelir. Şükretmeyi de unutma.'' Büyük tehlikelere alışık adamlar, sağlam sinirlere ve sabretmek için eğitilmiş bir beyne de sahiptir. Luke'ler de böyleydi. Kendisini uzun süre beklemek üzere ayarlamıştı. Daha doğrusu beynini. Çünkü vücudunu rahatlatması diye bir şey söz konusu değildi. Gergin ip vücudunu daima dimdik tutmasını gerektiriyordu. Bacaklarını rahatlatmak için biraz bükse, o kaba ip boynuna baskı yapıyor, dimdik durunca da yaralı bacağı acıyordu. Alt dudağını kasıp, nefesini yüzüne doğru üfleyerek gözlerinin etrafında dolaşan sivrisinekleri kovmaya çalışıyordu. Ama bu berbat duruma katlanmasının bir karşılığı vardı tabii. Ölümün midesine düşmekten kurtulmuş olmak, biraz fiziki acıya değerdi ne de olsa. Tek üzüldüğü şey, kızılderilinin asılışını kaçıracak olmasıydı. Düşünürken gözü Betard'a takıldı. Kafasını ön patilerinin arasına koymuş, yayılmış halde uyuyordu. Onu görünce Luke'ler başka şeyler düşünmeyi bıraktı. Gerçekten uyuyup uyumadığını anlamak için hayvanı dikkatle inceledi. Betard'ın vücudunun yan tarafları düzenli biçimde inip kalkıyordu. Ama Luke'ler normalden daha hızlı nefes alıp verdiğini, vücudundaki tüm tüylerin sanki ani bir şey olacakmış gibi tetikle bekler halde olduğunu hissetti. Ki tüm bunlar Betard'ın uykusunu yalanlıyordu. Köpeğin uyanık olduğuna dair Sunrise'daki hisseleri üzerine bahse bile girerdi. Kütür diyen eklem yerlerinin sesine uyanıp uyanmadığına baktı suçlu suçlu çabucak. Betard tam o anda uyanmadı ama birkaç dakika sonra tembel tembel kalkıp gerindi. Dikkatlice Luke'lere baktı. ''Sekridam!'' dedi Luke'ler içinden. Betard etrafta görüp duyacak kimsenin olmadığına emin olduktan sonra yere oturdu. Üst dudağını gülümser gibi kıvırdı, Luke'lere bakarak yalanmaya başladı. ''Sonum geldi ha!'' dedi alaylı alaylı gülerek. Betard daha da yakınına geldi. Kötürüm kulağı titriyordu. Sağlam olansa şeytani bir algılamayla ileri doğru uzanmıştı. Kafasını yana eğip sorgular gibi baktı. Sonra kısa, neşeli adımlarla ilerledi. Birkaç kez sallanana dek kutuya yavaşça sürtündü. Luke'ler dengesini korumak için bir iki kez dikkatlice sallandı. ''Betard!'' dedi soğukkanlılıkla. ''Dikkatli ol. Seni öldüreceğim.'' Betart söylediklerine hırlayarak karşılık verdi ve kutuyu daha çok sarsmaya başladı. Ön ayaklarını havaya kaldırıp bedeninin ağırlığını kutuya verdi. Leclerc bir bacağıyla tekme savurdu ama ip boynunu öyle ani ve sert çekti ki neredeyse dengesini kaybediyordu. ''Hadi, hadi çak maşallah!'' diye çığlıklar atmaya başladı. Betart 6 metre kadar geri çekildi. Duruşunda öyle şeytani bir ukalalık vardı ki Leclerc tahmininde yanılıyor olamazdı. Sık sık su deliği açmak için vücudunun ağırlığını verip ittirerek buzu nasıl kırdığı geldi aklına. Şimdi anlamıştı ki aynı şey vardı Betard'ın kafasında. Leclerc'e doğru baktı, durdu. Sırıtarak dişlerini gösterdi. Leclerc aynı bakış ve sırıtışla cevap verdi. Betard tüm gücüyle kutuya doğru saldırdı. 15 dakika sonra geriye dönen Slackwater Charlie ve Webster Shaw, alacakaranlıkta hayalet gibi bir ileri bir geri sallanan bir karaltı gördüler. Koşarak yaklaştıklarında adamın cansız vücudunu ve yanında onu sıkıca tutup sallayan bir canlı olduğunu fark ettiler. ''Çak, seni cehennem dölü!'' diye bağırdı Webster Shaw ama Betard dişleri kenetli halde tehdit edercesine hırlayarak dik dik baktı Shaw'a. Slackwater Charlie tabancasını çıkardı. Elleri sanki üşüyormuş gibi titriyor, silahı düz tutamıyordu. ''Sen alsana!'' dedi silahı verirken. Webster Shaw kısa bir kahkaha attı. Kendisini izleyen gözlere şöyle bir baktı ve tetiği çekti. Betard'ın bedeni merminin darbesiyle sarsıldı. Bir an sanki nöbete tutulmuş gibi kasıldı ve sonra birden tüm vücudu gevşedi. Ama dişleri hala sımsıkı birbirine kenetliydi. Son.